Lanek. Lanek. Lanek! Halko poligamia kom. Na chodnikach mego miasta widzę wpływ nowej mody raperów więcej niż jebanych płyt chodnikowych. Mój album płyta tektoniczna zbliża się powoli, ale jak pierdolnie to zostawi zgi. Staj mam to pod podeszwą butów, walkę o to kto jest lepszy, niby jeden ponad drugim, a wszyscy tacy sami. Chcesz wejść na bit jak ten? Panie Syzyf, uważaj na czas. Chyba zatrzęsie się ziemią, a gruzy spadną gęściej niż ten hi-hat. Ty chyba myślisz, że to działa jak przejście z mocnych szlugów na niebieskim. To gówno słabsze jest, tym chcą tego więcej. Polski rap, jestem pod drzwiami. I kurwa wszedłem do łazienki. Już wyjaśniam, jedni leją wodę, jakby nagrywali to w kabinie prysznicowej. Drudzy spinają się, jakby robiąc to kładli dupę na klozet. Co za wersy, Boże, będą mnie chcieli za nie wieszać dupy w ramkach nad swoimi łuskami, jak głupcy na pętlach. Nic nie ma, a ci drodzy są stratni. Mieli nadzieję, ale uprzedziłem ich, wieszając ich matki. Jak tego? Nie skumałeś, powiedz jak tak można, kurwa, skumaj. Ja nie szukam fejmu w gimnazjalnych stołówkach. Pytasz kto to jest? Jest. Pytasz jak tak może? Pytasz skąd się wziął? Wziął. Pytasz się za głowę. Chciałbyś kwestionować to co mówię, ale nie możesz, bo zaprzeczyć mu to jak zaprzeczyć sobie. Pytasz kto to jest? Jest. Pytasz jak tak może? Pytasz skąd się wziął? Wziął. Pytasz się za głowę. Chciałbyś kwestionować to co mówię, ale nie możesz, bo zaprzeczyć mu to jak zaprzeczyć sobie. Oto Lech, ten skurwiel, który od dzisiaj przychodzi do czynów, bo to nie sezonowa zajawka jak moja ksywka czytana od tyłu. Czasem się czuję a propos numerów jak na boisku w ostatnich sekundach. Zaraz syrena na tablicy remis, wszyscy mi mówią, rzucaj to kurwa. Wytwórnie dzwonią, hype wzrasta, teraz łyso im, ale za późno już. Chemioterapia. To drzewo wyrasta i ma bardzo mocno wbity korzeń, bo nieważne jak się rozrośnie, nie zapomnę skąd pochodzę i nie zapomnę o tych, którzy przede mną wrzucili na mapę to miasto. Kilka lat w cieniu, dziś to ja rzucam na nie światło. Ci pochcesz bifu, to się równa przypał. Najpierw się uciszę, a potem pożegnam. Zaraz wybiją mi dwie dwójki, nadal będę miał czym gryźć. Kiedy pluję na pop killer, ja to najlepszy młody deal. To nie szansa na sukces, to pewniak, zobacz jaką formę mam. Ja to ten grubas, co w tym programie pociąga za sznurki Wojciech Mann. Ich proces tworzenia stworzyła natura wraz z rasą ludzką. Proces trawienia. Nieważne co zrobią i tak na koniec wyjdzie gówno. To nie dla wczutych debili, to dla tych co patrzą szerzej. Styl z głębin podziemi, co ucina głowy przy stratosferze. Lech. Kwestionować to co mówi, ale nie możesz, bo zaprzeczyć mu to jak zaprzeczyć sobie. Pytasz kto to jest? Jest. Pytasz jak tak może? Pytasz skąd się wziął? Wziął. Pytasz się za głowę. Chciałbyś kwestionować to co mówi, ale nie możesz, bo zaprzeczyć mu to jak zaprzeczyć sobie. Pytasz kto to jest? Jest.